для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Шэрая сцяна людзей цяпер шчыльна абкружала стол. Твары людзей хмурныя і вясёлыя, з спачуваннем і з смехам глядзелі на Мацвея. Мацвей вылез наперад. Шчуплаваты чалавек з васпаватым ілбом у кароткай салдацкай вопратцы, вельмі падраных і дрэнна палатаных портках, трымаў шапку ў руках, пробаваў гаварыць няроўным голасам, трохі заікаючыся: «Летась у мяне было тры вішні ў агародзе, дык я іх спаліў у печы, а пасля ад вулачкі плот разабраў так, што людзі даўно пасеялі агароды, а ў мяне пустка была, свінні цэлую вясну спацыравалі, каб яны павыдыхалі, не абагнацца ніяк. Колькі я разоў табе, Андрэй, гаварыў, каб ты сваіх свіней не пускаў». Андрэй утуліўся ў ватовую жакетку і падаў голас: «Чаму гэта ўсё я вінават? Што я за грэшнік гэтакі? У таго гусака нехта забіў, дык ён да мяне чапляецца. У гэтага свінне гарод парылі, дык таксама я вінават. Што вы маеце да мяне, га? Я Богу душою не вінен. Можа, яшчэ я вінават, што ў цябе дроў не было, га? Унь, людзі панавозілі, калі хто не вершалін, дык галля тоўстага, што цэлую зіму паліў ды Бога хваліў, га? Нават жа паўсажонкі адпускалі. А хто табе вінават, што ты такі нядбайны? А на чым я паперы вязу, калі ў мяне конь ледзьве ногі цягае, есці нічога не хоча? Што я жонку запрагу ў драбіны ці што? Можа, ў каго браты ці сваты памагаюць, а ў мяне брат такі, што каб ён мне калі на макавае зерне памог». Тут Мацей глянуў на брата Сабастыяна. Бачачы, што справа пайшла зусім у іншы бок, вакол зарагаталі. Сабастыян падышоў да брата і палажыў яму руку на плячо. Мацей застаўся стаяць так, не пакідаючы гаварыць. Голас яго гучэў няроўна з перапынкамі. «Я тут скажу перад усім народам, ты, Сабастыян, не па-брацку робіш, брат гэтак не робіць. Ты багацейшы за мяне». У цябе двое коней летась было, а дзяцей малых няма. Што табе адходзіць? Ты застаўся жыць на бацькаўшчыне, а мяне аддзялілі. Бо ты з моладу па свеце бадзяўся, я ўвесь час рабіў на гаспадарцы. Ты не забывай, што я табе сплаціў за пляц, хоць ты і забраў другую хату. У цябе паплавец за гумном і гумно. О, у гэтым самым гумне ты збожжа складаеш, я табе і слова не кажу. Я тут перад усімі табе ў вочы скажу, я таіцца не буду, я люблю праўду, от што, няхай людзі скажуць. Ідзі, Мацвей, дадому ляж ды праспіся, не смяшы людзей, ідзі, і я пайду з табою. Ідзі сам, калі табе трэба. Сабастыян з Паўлом адвялі Мацвея назад. На вачах у Мацвея блішчэлі слёзы. Выціраючы іх каравым рукавом, Мацвей стараўся давесці. «Дайце, браткі, мне крыўду выказаць. Сабастыян, дай я выкажу перад усімі людзьмі. Хачу сказаць, што... не то, што... дядька Павал, пусці!» «Сабастыянка, братка, куды ты цягнеш мяне? Чаму ж сам ніколі ў крыўду не падаеся, а брат, па-твойму, павінен загінуць, ці што? От ты які! Няхай жа людзі ведаюць! Ты не па-брацку робіш! Ты гад!» «Мацвейка, ідзі, я цябе дадому завяду, ідзі спаць, ляж! Сабастыян!» Тады пачуліся галасы з усіх бакоў. «Пасадзіце яго, няхай падрэмле трохі, ды ачухаецца. Дадому яго завесці трэба. Да няхай пагаворыць, калі яму так хочацца. Няхай выкажа чалавек, калі патрэбу мае. Нашто яму рот затыкаць, няхай гаворыць, калі якая бяда ў яго ёсць. Гавары, гавары, Мацвей!» Аднак Мацвей неўзабаве ціха ўжо сядзеў на лаўцы каля сцяны. Сабастыян стаяў каля яго, стараючыся сцішыць. «Чаго ты ўскіпеў, дзівак? Калі ты лічыш, што я цябе пакрыўдзіў, то падавай у суд на мяне. Калі што з мяне спагнаць думаеш, суд прысудзіць таго, хто вінаваты. А то ты, халера цябе ведае, чаго ты хочаш, што ты мяне абармотам робіш перад усімі людзьмі. Чаго ты ад мяне хочаш, а, дурань? Брат, ты абармот. Да ты гавары больш выразна. Ты багацейшы, а ці памог ты калі мне? Ой, не кричи гэтак, няма чаго, а мне калі хто памагаў, а калі на тое пайшло. Я табе скажу толькі адно: багаты беднаму ніколі таварышам не будзе. Сабастыян, брат. А тым часам Павел стараўся ўсіх перакрычаць, даводзячы аб сваёй крыўдзе. Тады Алесь стукам рукі па стале сцішыў агульны шум і непарадак галасоў. Вакол стала цішэй, нават Сабастыян з Мацвеем панізілі свае галасы. Тамаш зноў пробаваў растлумачыць, чаго ён сабраў сход, што яму было загадана збіраць, аднак жа ён не скончыў растлумачванне свайго, бо Алесь, не слухаючы, мацней за яго сказаў, аб чым будзе сход. Раней перад гэтым, кагадзе вакол вяліся гаворкі, спрэчкі аб тым, пра што павінен быў гаварыць сход. Нават сам Тамаш, калі адыходзіўся ў бок ад стала, даводзіў, што якраз цяпер самая пара пачынаць работу. Да зімы яшчэ можна паспець, а тым часам якраз і каморніка можна затанна дастаць. Якраз тут некі практыкант жыве, яшчэ месяцаў са два будзе жыць. Тады гаворкі пра гэта вяліся моцна, але няпэўна. Цяпер жа пачалі гаварыць адзін аднаму цішэй, але цвёрда і упэўнена. І хоць даўно ўжо з самай вясны нагаварыліся пра гэта, аднак і цяпер здавалася, што толькі пачулі пра гэтую справу. Усё пачалося нанава. І вось пасля таго, як Алесь прагаласаваў і большасць галасоў паказала, што ўсю прыбалотную зямлю трэба перамерыць і перарэзаць, тады падняў галаву Мацвей. Твар яго быў узбуджаны. А я магу сказаць, што гэта толькі згуба і больш нічога. Чаму? Бо каморнік дарэмна мераць не будзе. Дык багатаму, чорт яго не возьме табе, Себастьян, якое ліха адходзіць. Ты памятаеш, як Наталля памерла, дык у цябе дошчак поўная застрэшча. А добра табе было выгаворваць мне, што я пальца не прыклаў да пахавання сястры. Мала ты тады папатрубіў людзям. Ой, калі гэта было. А у Юліка як гумно перакрывалі, людзі чулі. А ты чуў? А я ўсё роўна як чуў. Юлік яшчэ, здаецца, ніколі не хлусіў. Можна зараз жа пайсці да Юліка, ён пры сведках скажа. Хадзем да Юліка. Алеся, нават Тамаш сцішалі іх, аднак Мацвей паспеў выказаць: «Па мне, як сабе хто хоча, а я дык скажу кожнаму ў вочы проста і адкрыта. Чорт яго тут усім выстарчыць. Яшчэ нейкі каморнік з'явіўся, яшчэ і яму плаці. Тут гэта назнарок падстроена багатырамі. Калі ён дасць колькі рублёў, дык гэта яму як пугаю па вадзе. Дык разам з сабою бедняков адну кучу згалабурдзіць, хочуць на чужым карку ў рай уехаць. Хваробы. А я такі чалавек, для мяне родны брат. Не брат, калі ён мне не спагадае». Гледзячы на стук Алеся кулаком па стале, Себастыян падняў лямант. «А чаму гэта ты забыўся на тое, што я табе памог каня купіць, а? Чаму гэта ты забыўся? О, той конь не здох, от што! Але ж я табе памог яго купіць! Ха, шкадаваў памагаючы. Дык от конь доўга на свеце ў мяне і не папарыўся. Каб ты ад шчырага сэрца памагаў, не дык я і дагэтуль рабіў бы гэтым канём». Тамаш, седзячы з боку на лаўцы, схаваў пальцы рук у рукавы і зарагатаў. Рогат пачаўся з усіх куткоў. Тады я лезь глядзеў і слухаў Мацвея: «Сярод такіх людзей не выжывіш. Гэта не людзі, а азіяты. Каб чалавек канаў, ніхто табе не паможа. Яшчэ рады будуць, каб іх Бог даў скрышыла ўсіх да аднаго». «Каго гэта?» – пачуўся голас. Мацвей панізіў голас, але не спыніў гаворкі. «У людзей, калі радня, дык радня. Ад яе можна помачы чакаць. А ў мяне дык усе жывуць сабе. Маюць хлеба і да хлеба, я хоць прападай. Нават хворую Наталю хацелі мне прыпаручыць. Я гэта перад усімі людзьмі скажу». «Ніхто табе яе не прыпаручаў, бо яна да цябе і не пайшла б. Ты ж яе раней пары забіў бы. Мала ты яе папабіў з моладу. О, а ты цяпер біў яе». «Брэшаш». «Людзі могуць сказаць, брэшаш. Я не брашу. Мала яна, жывучы ў цябе, пападулялася па завуголлю, а добрага брата туляцца не будзе. Каб ты быў людскі ды добры, дык яна і дагэтуль жыла б». «Дык, па-твойму, я яе ў магілу звёў, ці што?» «Ты яе не звёў, але яна яшчэ жыла б, каб ёй добры догляд». «То чаму ж ты не даглядаў, калі ты мяне ўпікаеш, што сухотлівая сястра без догляду зайшлася?» «А чым я мог яе дагледзець? У мяне не было ёй чым правіцца». «Ну дык што ты маеш да мяне?» маю і мець буду. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.